I ara us parlem d'una iniciativa que vol donar a conèixer el teixit cultural i associatiu de la ciutat. Es tracta de Sabadart, un festival que es farà al centre de Sabadell a la plaça del Doctor Robert el 26 de setembre. Es tracta també d'una jornada de trobada d'artistes i entitats, reivindicació, festa al carrer i oportunitat per als artistes emergents de donar-se a conèixer. Està organitzada per Malapell Produccions, un grup de 9 persones que es trobaven en situació d'atur i que es van unir a través d'un curs organitzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. El responsable tècnic del festival, Jordi Rodríguez, explica com funcionarà aquesta iniciativa aquella tarda. Hi haurà un escenari allà a la plaça Doctor Robert on passaran un munt d'entitats i d'artistes independents que cadascú farà una petita representació d'un màxim de 5 minuts mostrant una mica al que es dediquen. Ara mateix ja hi ha una trentena d'entitats inscrites per participar i en Rodríguez en reconeix que serà difícil encabir-ne moltes més. Tenim forces entitats de cultura popular, però també tenim molta dansa, tenim clowns, tenim músics. Realment hi ha una varietat que mostra tot el que es fa, realment que s'està fent molta cosa a Sabadell, que de vegades potser no ens n'adonem prou, i realment hi ha moltíssima varietat. Hi ha teatre també. Des de l'organització reconeixen que serà una tasca complicada a nivell logístic i que per això calen col·laboradors i voluntaris. Tot plegat té l'objectiu, com sentíem, de donar ressò a l'oferta cultural de la ciutat. Ràdio Sabadell.fm. Informa't, escolta i comparteix.